vopseleadeplast.ro. Adeplast. Vopsește cu stil. În vremuri tulburi, avem nevoie mai mult ca oricând de lideri puternici și inspirați. Vino la a patra ediție a evenimentului regional Forbes CEE Forum pentru a afla la aniversarea centenarului Forbes care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă liderii următorilor 100 de ani. București, 25-26 septembrie. Mai multe detalii pe forbes.ro sau pe cee.forbes.ro. De ce apare ziarul Adevărul pe format mare? Pentru că jurnaliștii noștri se ambiționează să scrie reportaje și anchete. Caută Adevărul pe format mare la toate punctele de presă, începând cu 4 septembrie. Ai grijă de spatele copilului tău și alege un ghiozdan de calitate. La Diverta ai 20% reducere la ghiozdanele Herlitz, recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie, în limita stocului disponibil. Diverta. Mereu ceva nou. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Raluca Hadmanu. Bună ziua! Bun găsit la știri! Care este legătura dintre celebrul bandit Terente și bănci? Premierul Mihai Tudose a găsit răspunsul. Personal, eu am avut niște experiențe cu băncile, de când am avut un cont în bancă, cu o sumă minoră, și după vreo 2 ani m-a sunat banca să-mi spună că nu numai că nu mai am banii, trebuie să mai dau $50. În momentul am zis, bă, iertați-mă, Terente era copil pe lângă voi. Reacția reprezentanților BNR nu a întârziat să apară. Mă tem că prin structurile noastre administrative începe să pată un vânt care aduce pe acolo această idee că în curând ne vom putea dispensa de bănci. O altă declarație controversată a premierului pune pe jar organizațiile pentru protecția mediului. Guvernul vrea să retragă dosarul Roșia Montană de la UNESCO. Și în Statele Unite, bilanțul victimelor în urma uraganului Harvey a ajuns la cel puțin 30 de decese. Mai multe informații în minutele următoare, deocamdată datele meteo. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei, nordul Moldovei și pe litoral și 29 de grade în regiunile vestice. Cerul va fi mai mult senin și doar la munte, în sudul țării și în sud-estul țării vor fi unele înnorări și cu totul izolat ploi slabe de scurtă durată. În capitală cerul va fi variabil, iar maxima va fi de 25-26 de grade. Care este legătura dintre faimosul bandit Terente și băncile din România? Premierul Mihai Tudose a găsit răspunsul. Șeful guvernului spune că refuză să-și țină salariul pe card pentru că, în calitate de persoană fizică, a avut experiențe neplăcute. Mihai Tudose a declarat la România TV că e deranjat de comisioanele pe care le percep instituțiile bancare din România. Personal, eu am avut niște experiențe cu băncile, de când am avut un cont în bancă, cu o sumă minoră, în valută, era vorba de $500, și după vreo 2 ani m-a sunat banca să-mi spună că nu numai că nu mai am banii, trebuie să mai dau $50, că de fapt ei, comisionul prin care ei mi-au păzit și au avut găjdei și au dus la toaletă noaptea dacă aveau nevoie sau le-au dat să bea apă când nu era sete, am mâncat fondul și trebuie să mai aduc și eu niște bani de acasă. În momentul am zis, bă, iertați-mă, Terente era copil pe lângă voi, chiar era băiat bun. Acesta nu e primul atac lansat de șeful guvernului la adresa sistemului bancar din România. Reprezentanții BNR transmit că astfel de afirmații ar putea șubrezi încrederea populației în bănci. Am stat de vorbă cu consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. Sunt voci, nu numai la noi și în lume, care spun că sistemul bancar este pe cale de dispariție și că lumea va găsi o altă cale mai bune ca societățile să ajungă la bani. Din punctul meu de vedere, această judecată este o aberație. Mă tem că prin structurile noastre administrative începe să pată un vânt care aduce de acolo această idee că în curând ne vom putea dispensa de bănci. Deocamdată nu e niciun proiect. Nu se conturează nimic în această lume care să înlocuiască sistemul bancar. O altă declarație controversată a premierului pune pe jar organizațiile pentru protecția mediului și nu numai. Guvernul va încerca să retragă dosarul Roșia Montană de la UNESCO. Însă care este miza? Oficialii de la guvern susțin că asumarea depunerii dosarului Roșia Montană la UNESCO ar putea afecta șansele României în procesul intentat statului român de compania minieră canadiană Gabriel Resources, care cere despăgubiri de $4,4 miliarde pentru că nu i s-a permis să exploateze aurul de la Roșia Montană. spontană. Însă, senatorul USR Mihai Goțiu avertizează că guvernul se pregătește, citez, să facă blat în acest proces de la Washington, pentru a nu se afla adevărul despre modul în care canadienii au cheltuit sute de milioane de dolari în România cu politicienii, experții, jurnaliștii și agențiile de publicitate și PR care au susținut proiectul minier. Din punctul meu de vedere, acești bani care s-au cheltuit n-au avut nicio legătură cu vreun proiect minier, ci cu diferite sponsorizări pentru primării din zonă, pentru anumiți politicieni, plimbări prin țări străine. În cadrul acestui litigiu, compania trebuie și trebuie să arate până la ultimul cent cui și pentru ce a dat acești bani. Pentru foarte mulți dintre politicienii români, din păcate de foarte multe culori, nu doar cei aflați acum la guvernare, acest lucru ar însemna un mare deranj și atunci îi preferă să găsească pretexte prin care să se încheie acel litigiu. În plus, Mihai Goțiu afirmă că nu este o coincidență faptul că se discută acum despre Roșia Montană cu puține zile înaintea vizitei reprezentanților UNESCO în România. De asemenea, avertizează că un proiect de modificare a legii minelor, asemănător cu cel care a scos oamenii în stradă în toamna lui 2013, se află în lucru la guvern și e așteptat la Parlament. De acum în septembrie trebuie să vină în România o delegație din partea UNESCO care va vizita Roșia Montană și care va face o analiză pentru UNESCO. În același timp, eu am anunțat încă de pe parcursul verii că acest guvern pregătește un nou proiect de lege a minelor. Pornește de la premisa că anumite proiecte miniere pot să fie declarate de importanță național. Sunt permise tot felul de excepții de la legile care apără proprietatea, de la legile care apără patrimoniul cultural, mediu. La sfârșitul anului 2013, mii de români au ieșit în stradă pentru a cere oprirea exploatării aurului la Roșia Montană. Manifestațiile au avut succes, guvernul și-a retras sprijinul pentru proiect în 2014. Compania Gabriel Resources, cea care vrea să exploateze aurul din munții Apuseni, a dat atunci în judecată statul român și cere daune de peste 4 miliarde de dolari. Elena Tudor vine cu detalii. Activiștii din domeniul protecției mediului, cei care au atras atenția asupra pericolului exploatării aurului de la Roșia Montană, aminteau în 2013 despre accidentul ce a avut loc pe 30 ianuarie 2000 lângă Baia Mare. Atunci barajul unui iaz de decantare a cedat. Iazul aparținea unei mine de aur și conținea apă contaminată cu cianură. 100.000 de metri cubi de apă contaminată s-au scurs și în următoarele zile au poluat zona, apoi au ajuns în râul Someș, iar apoi în Tisa. La scurt timp, apa otrăvită a ajuns și în Dunăre, provocând unul dintre cele mai grave accidente ecologice din Europa. Poluarea a ucis atunci mari cantități de pește în România, Ungaria și Serbia. Activiștii au atras atenția în 2013 că Gabriel Resources se pregătește să folosească din nou cianura în minerit la Roșia Montană. Mesajul lor a fost preluat de sute de mii de români care au ieșit în stradă în toată țara pentru a protesta împotriva distrugerii patrimoniului din munții Apuseni. Atunci s-a născut mișcarea Unit Salvăm Roșia Montană. Protestele au dat roade. Guvernul a retras sprijinul pentru proiectul minier în 2014. Gabriel Resources a reacționat și a dat statul român în judecată. Compania canadiană susține că proiectul ar fi reprezentat cea mai mare mină de aur din Europa. În plus, investitorii străini spun că ar fi injectat până la 24 de miliarde de dolari în economia României. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul face astăzi primul pas pentru revenirea la manualul unic. În ședința programată să înceapă peste o oră, Ministerul Educației ar urma să vină cu un proiect de act normativ prin care editura didactică și pedagogică să preia de anul viitor editarea manualelor școlare. Premierul Mihai Tudose a criticat aseară editurile private și a adăugat pe lista regiilor de stat care ar urma să se ocupe de manuale și monitorul oficial. Are detalii Anca Simina. Discuțiile de la Ministerul Educației pe această temă au luat pe nepregătite cele două regii de stat care ar urma să se ocupe de anul viitor de manuale. Surse politice au explicat pentru Europa FM că varianta care ar urma să fie avansată în guvern este aceea ca editura didactică cu mai puțin de 40 de angajați în prezent să preia editarea. Monitorul oficial ar urma astfel să se ocupe de tipărire. Președintele Uniunii Editorilor din România, Cristian Greșanu, spune că această decizie politică vine de fapt pe fondul incapacității dovedite în ultimii 5 ani de Ministerul Educației de a stabili și a urma un calendar corect al licitației pentru manuale. Au tăiat nodul gordian și a zis, cel mai bine editură unică, manual unic. Este îngrozitor, pur și simplu. odată este periculos din punct de vedere intelectual, educațional și doi, nu vor administra, n-au cum să administreze un asemenea volum pentru un super mamut, o super editură. Editorii contestă atât șablonizarea rezultată din sintagma manual tip fixat folosită de premierul Mihai Tudose, cât și acuzațiile sale că manualele școlare au reprezentat de fapt doar o afacere. Nu există nimic mai fals. Prețuri mai mici decât le are învățământul. Acum nu există similar în Europa, nu avem termen de comparație. În Ungaria un manual costă 6-7 euro, un singur manual. La noi, toate manualele care s-au schimbat per elev, reprezentat o sumă până între 3 euro. Contactat de Europa FM, Ministerul Educației nu a clarificat până la această oră ce regii de stat ar urma să fie implicate pe viitor în editarea și tipărirea manualelor. Cert este că noile achiziții se vor face fără licitație. Numărul autorilor de manuale va fi unul mai redus, iar concurența inexistentă. Schimbăm subiectul. Ministrul Justiției critică luările de poziție ale procurorilor care au respins majoritatea propunerilor de modificare a legilor justiției făcute de el. Procurorii nu fac legi, a subliniat ministrul. Acesta a anunțat că va trimite proiectele la Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare. Nu și la Parchetul General, deși reprezentanții Ministerului Public au cerut insistent să fie consultați. La Europa FM, purtătorul de cuvânt al CSM, judecătorul Ștefan Lucaciuc, a spus că, deși legea nu-l obligă pe Tudorele Toader să trimită proiectul șefilor parchetelor, acest lucru ar ajuta. Reprezentantul Consiliului adaugă că ministrul nu a consultat CSM până acum. Au mai fost câteva propuneri, să spunem, în anii anteriori, care au ajuns inclusiv la CSM, chiar și la asociațiile profesionale, dar priveau și alte probleme decât cele care s-au prezentat public în săptămâna trecută. Domnul ministru a spus în acea declarație că a primit deja o părere de la CSM, că CSM a fost consultat. Au mai fost în trecut discuții pe marginea unor proiecte de modificare care au rămas, să spunem așa, în nelucrare. Dar până la urmă nu s-a finalizat. Și spuneți că oricum moment. Acele proiecte nu conțineau aceste modificări propuse acum? O parte da, o parte nu. O parte din ele au caracter de noutate, să spunem așa. Motiv pentru care este firesc să existe un nou aviz al Consiliului Superior al Magistraturii. Vă reamintim, procurorii contestă vehement propunerile de modificare a legilor justiției prezentate de ministrul Tudorel Toader. Ele afectează independența justiției și încalcă angajamentele europene ale României, a spus procurorul general Augustin Lazar după întâlnirea de ieri cu șefii parchetelor din țară. Ascultați știrile Europa FM. Bilanțul victimelor în urma uraganului Harvey a ajuns la cel puțin 30 de decese, scrie site-ul publicației The New York Times. Bilanțul este realizat pe baza declarațiilor oamenilor în condițiile în care o parte dintre victime au fost luate de apă, iar cadavrele lor nu au fost recuperate. Manuela Nicolescu are detalii. Rudele persoanelor dispărute în urma furtunii Harvey își caută disperate apropiații cu ajutorul rețelelor de socializare. Zeci de fotografii cu apeluri pentru găsirea persoanelor dispărute sunt publicate și distribuite de mii de ori online. Unele primesc răspunsuri, dar acestea nu sunt întotdeauna cele dorite. Între timp, autoritățile avertizează că persoane care se prezintă drept agenți speciali ai Departamentului pentru Securitate Internă le spun localnicilor că trebuie să-și părăsească locuințele, după care îi jefuiesc. Pe de altă parte, oamenii se tem că aligatorii crescuți în captivitate ar putea evada și ajunge în zonele locuite. De altfel, gardurile unui parc din nord-estul Houstonului, dedicat animalelor, au ajuns sub ape, ele fiind singurul obstacol care împiedică evadarea a 350 de aligatori. Între timp, autoritățile din Houston au deschis un nou adăpost, ce poate găzdui până la 10.000 de oameni, dar orașul, care se află în centrul catastrofei, rămâne sub amenințarea constantă a creșterii apelor. Două diguri s-au spart și 3.000 de case au fost inundate de apa care s-a scurs din baraje. Locuințele de pe o rază de peste 2 km în jurul unei uzine chimice au fost evacuate după ce conducerea a anunțat că aceasta a fost inundată și că există riscul de explozie. Meteorologii anunță că vârful inundațiilor urmează să fie atins abia astăzi sau mâine. Centrul furtunii se îndreaptă către nord-est și va lovi sud-vestul Louisianei. Manu, mulțumesc! Sorana Cârstea, Monica Niculescu și Ana Bogdan urmează să joace în cursul zilei de astăzi la ultimul Grand Slam al anului US Open. Mai multe detalii ne aduce Vasile Constantin la știrile din sport. Bună ziua, Sorana Cârstea a trecut de primul tur la US Open. Ea a învins-o fără probleme pe olandeza venită din calificări, Leslie Kerkhove, scor 6-1, 6-3, dar o va înfrunta în continuare pe campioana de la Roland Garros, letona Elena Ostapenko, în această seară după ora 18. Monica Niculescu i-a luat primul set franțuzoaicei Cristina Mladenovic, numărul 13 mondial, 6-3, însă întâlnirea s-a întrerupt din cauza ploii în debutul setului secund la 1-1 la game-uri. În ultimele ore s-a mai jucat doar cu acoperișul tras pe arena centrală Arthur Ashe, iar deținătoarea trofeului, Angelique Kerber, a fost eliminată din primul tur învinsă clar de japoneza de 19 ani Naomi Osaka, scor 6-3, 6-1. Tot în această seară ar trebui să joace și Ana Bogdan cu americanca Taylor Townsend. Roger Federer a avut nevoie de 5 seturi pentru a trece de americanul Francis Tiafoe. Tânărul de 19 ani a câștigat primul set la 4, iar Federer și le-a adjudecat pe următoarele cu 6-2, 6-1. Tiafoe nu a abandonat, a egalat după un set câștigat categoric 6-1, însă în decisiv a cedat până la urmă cu 6-4. US Open pune în acest an în joc premii totale record de 24 de milioane de dolari. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, încă mai crede în șansele de calificare la Cupa Mondială de anul viitor și ar vrea ca jucătorii să lupte până la capăt. El reafirmă că problema viitorului selecționer va fi discutată doar după încheierea actualei campanii și consideră că două victorii în meciurile de vineri și luni, cu Armenia acasă și Muntenegru în deplasare, i-ar putea relansa pe tricolori. În ceea ce îl privește pe posibilul înlocuitor al lui Christoph Daum, Burleanu precizează că acesta poate fi oricare dintre antrenorii români, inclusiv Gică Hagi, un opozant al actualei conducere a federației. Cu aceste informații punem punct aici știrilor. Urmează România în direct cu Moise Guran și Teodor Tiță. Bun găsit! Bună ziua, da, l-am invitat pe Teo ca să-l comentăm pe teren de astăzi. Sau pe premierul Tudose, dacă vreți așa, care, mă rog, n-are card, nu folosește și nici nu recomandă nimănui. Întrebarea pentru dumneavoastră este: viața cu card sau fără card bancar? Imediat începem. FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Numărătoare inversă a început. Ne pregătim de un nou sezon. Pe 4 septembrie ne întoarcem voioși, mai plinuți probabil că mergem în vacanță. O, domne, eu țin cură de slăbire vara asta, ai nebunit? Cum? Trecem la ținuta de toamnă. Luca se pregătește deja și are primul set de întrebări pentru dublu sau nimic. Aha, mamă, de-abia aștept. Reluăm dublu sau nimic, dar în toamnă ne întoarcem cu super concursul pe care îl iubiți atât de mult. Vlad Petreanu și George Zafiu se întorc cu poftă de viață dis de dimineață. De la 7 fix, din 4 septembrie, dăm deșteptarea la Europa FM. La Flanco ai 10% extra reducere pe loc la orice pachet de incorporabile plită și cuptor. Cumpără setul Whirlpool format din plită și cuptor cu tehnologia al 6-lea simț de la 69 de lei pe lună, în rate pe loc, fără adeverință. Whirlpool. Sensing the difference. Flanco. Mereu peste așteptări. Sunt foarte încântată de tabletele acelea pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Noul produs Laboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acesta tot pentru ficat? Așa este, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Laboficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de